CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook de enig overgebleven advocaat van Ridouan Taghi legt de verdediging neer. Ruperti zegt dat hem het werk onmogelijk is gemaakt en dat zijn integriteit publiekelijk in twijfel is getrokken. Twee van Taghi's drie advocaten waren eerder al gestopt met de verdediging. Ze hebben dat verder niet toegelicht. Rond deze tijd landt het vliegtuig waarin Wikileaks-oprichter Julian Assange zit. Hij komt aan in Australië. Assange sloot vannacht op de Noordelijke Marianen een deal met de Amerikaanse justitie. Hij bekende schuld in een van de 18 aanklachten tegen hem en kwam daarna vrij. Mark Rutte is door de NAVO-bondgenoten officieel gekozen als nieuwe secretaris-generaal. Rutte volgt op 1 oktober Jens Stoltenberg op. En het proces tegen de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich in Rusland gaat op 13 augustus verder. Gerskovich verscheen vanochtend voor het eerst voor de rechter in Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de CIA, maar daar is nooit bewijs over naar buiten gekomen. Gerskovich verscheen vandaag met kaalgeschoren hoofd in de rechtbank en op zijn vriend Piotr Sauer maakte dat wel indruk. Dat was wel even schrikken. Gisteren werd mij verteld dat hij geschoren werd, dus ik had hem een beetje voorbereid. Maar toch, als je hem toch ziet, daar met zijn kop. Ze proberen hem als crimineel weg te zetten natuurlijk. En dat is hij helemaal niet. En dat maakt het allemaal heel moeilijk en frustrerend. Ja, het hele gesprek met journalist Piotr Sauer over Evan Gerskovich is begin van de middag te horen in de podcast De Dag. ANWB Verkeersinformatie. 35 kilometer file in het land. Een kwartiertje vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven nog 7 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf de grens met Duitsland. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer file. Tot aan knooppunt Kleinpolderplein met een half uur vertraging. De weg is daar dicht bij knooppunt Kleinpolderplein voor politieonderzoek. Omrijden doe je via de zuidkant van Rotterdam over de A16, de A15 en de A4. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat het einde van de formatie nu echt in zicht komt met de laatste hoorzittingen van beoogd bewindspersonen en het eindverslag van de formateur, kreeg Mark Rutte vanochtend het officiële verlossende woord uit Brussel. Het is nu formeel. Hij wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Het definitieve groene licht komt de dag na zijn allerlaatste kamerdebat gisteren met een vak vol VVD'ers en Pieter Omtzigt die spontaan de groepsfoto maakte. Einde van een tijdperk dus. En zo komt er langzamerhand dus ook een einde aan Rutte 4. Nog één ministerraad vrijdag zonder Rutte, die dan bij zijn laatste eurotop is. Maar met mijn gast van vandaag, die ook afscheid moet nemen van haar droombaan. Minister van Justitie en Veiligheid, maar zover is het nog niet. En intussen regent het vanochtend nieuws dat haar portefeuille raakt. U hoorde dat van Suzanne net. De verdachte in Haarlem opgepakt onlangs van een moordpoging op een Spaans politicus blijkt nu ook verdacht van het voorbereiden van een liquidatiepoging in Nederland. En de advocaat van Ridouan Taghi die geeft er de brui aan, mevrouw Jisselgus. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent die zittende minister van Justitie demissionair nog een paar dagen. Ze zeggen wel eens, je bent pas echt weg als je weg bent, als je minister bent. Nou, dat blijkt wel te kloppen, hè? Zeker, zeker. Dus ben ik benieuwd naar een reactie op het vertrekkende woord van de advocaat van Taghi. U weet het, als minister kan ik niet op individuele zaken ingaan. Dus ook niet op dit onderdeel. Maar het laat alleen maar zien dat op het dossier heel veel gebeurt. Heel veel belangrijke dingen. En dat ik heel blij ben dat er straks een goede minister mij gaat vervangen. Ja. In veilige handen laat ik het achter. Ja, ik begrijp dat u niks over individuele zaken kunt zeggen. Maar hij trekt het breder. Hij zegt, omdat je de advocaat bent van Taghi, wordt je integriteit in twijfel getrokken. Wordt er karaktermoord op je gepleegd. Ik ben als raadsman aangebrand. Dat is er van invloed van de manier op de manier waarop ik de verdediging van Taghi kan voeren. Dus hij trekt het breder. Hij zegt, als je de advocaat bent van een verdachte, zoals of inmiddels veroordeeld als Taghi, dan kun je eigenlijk je werk als advocaat niet goed doen. Nou, ik laat die woorden en de kwalificatie natuurlijk bij meneer zelf. Maar feit is wel dat advocaten daar vaker ook ervaring mee hebben. Op het moment dat je iemand bijstaat, dan kan het en in een zaak zo worden betrokken, maar het kan ook zijn dat de publieke opinie is van waarom sta je nou iemand bij die bijvoorbeeld verdacht wordt van vreselijke zaken. Ja. In ons rechtssysteem is zo dat iedereen recht heeft op verdediging en dat moeten we ook denk ik met elkaar koesteren. Mm. En ik ben heel erg dankbaar dat er advocaten zijn die die zaken dan ook oppakken en goed oppakken. Ja. En aan de andere kant weten we ook dat dit grote zaken zijn met een enorme impact op eigenlijk alle betrokkenen. Officieren, rechters, advocaten, mensen eromheen, voor hun veiligheid en voor hoe zij wij hun werk kunnen doen. En daarom heeft het ook absoluut onze aandacht. Ja, maar baart de kern van het betoog van de advocaat u zorgen? Nou, deel van het betoog van de advocaat zie ik ook in het verlengde van zo'n zaak. Hè. Dan is het zeker niet aan mij als minister om daar wat van te vinden. Maar dat is wel onderdeel van zo'n zaak. En aan de andere kant, als het gaat over hoe zorgen we ervoor dat iedereen die de rechtsstaat dient. De advocaten, de officieren, de rechters. Maar ook al die mensen eromheen. Mensen in de DEI, in de gevangeniswezen. Al die mensen. Dat we hen zo goed mogelijk beschermen, beveiligen. Zodat zij hun werk vrij en veilig kunnen doen. Ja. Dat raakt mij één op één. Nu als minister, straks ook als Kamerlid. Dat is gewoon een van mijn kerntaken. Om ervoor te zorgen dat we dat altijd goed geregeld hebben. Ja, nou, de kans is natuurlijk groot dat al die zaken weer. Of in ieder geval de zaak weer vertraging oploopt. Ja, en dat is onderdeel van het geheel, zo werkt dat. Maar dat vind ik persoonlijk wel heel erg spijtig. Dit is een grote, omvangrijke zaak met heel veel consequenties, heel veel gevolgen op dit moment al voor de mensen die erbij betrokken zijn. En ik zou willen dat dat recht ook snel kan zegevieren. Juist. Dan is die andere zaak, die verdachte, die is opgepakt wegens de voorbereidingen van een liquidatiepoging op een Spaans politicus, maar ook wegens voorbereidingen van een liquidatie in Nederland. U zegt natuurlijk hier ook weer, ik ga geen commentaar geven op individuele zaken, maar de liquidatiepoging zou aan het adres zijn van een in Nederland verblijvende Iraanse activist en journalist. Weet u wel wie dat is? Ik kan daar allemaal nooit wat over zeggen. Vaak is het wel zo dat ik word geïnformeerd over dit soort zaken en wat er gaande is. Maar daar doen we nooit uitspraken over. In de basis is hier wel ook weer dezelfde reactie. Iedereen moet vrij en veilig zijn of haar werk kunnen doen. En we zijn in een tijd beland dat of het nou buitenlandse mogendheden zijn, of het nou drugscriminelen zijn, of andere mensen die nare bedoelingen hebben, mensen die vrij en veilig werk moeten kunnen doen, bedreigen en intimideren. En daar zullen we altijd tegenop staan. Altijd. Mevrouw Jezelkus, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoezeer bent u gehecht aan uw huidige baan? Nou, het doet me wel pijn om het los te laten. Maar zoals ik al zei, ik laat het achter in goede handen. De ambtenaren natuurlijk op de eerste plaats. Maar ook mijn opvolger, absoluut. David van Wil. Ja, zeker. En ik vind het ook heel erg leuk om de Kamer weer in te gaan. Dat heb ik jarenlang met plezier gedaan. En ik ben wel een echte volksvertegenwoordiger, dus dat vind ik ook mooi. Ja, nou goed, het glas is altijd half vol bij u. Ja. Zo kennen we u ook. Maar toch even naar dat andere deel dan. Hoe moeilijk is het om de deur daar dicht te trekken? Want dit was wel echt de functie die u heel graag hebben wilde, toch? Ja, heel eerlijk, intens moeilijk. Is dit, toch? Ja, het raakt me heel erg. Maar dat is omdat ik het onderwerp natuurlijk, dat zat al heel dicht bij me. En ik heb de mensen die ik heb leren kennen, nog meer politieagenten dan dat ik al kende, maar de BOA's en noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld, wat niemand zal verwachten, nabestaanden van hele heftige incidenten die we in Nederland hebben gekend, van aanslagen en dergelijke. De gesprekken die ik met die mensen heb gehad, die mij, die zal ik heel dicht bij mij dragen. En ook alle lessen die ik daarvan heb geleerd meenemen in toekomstig werk. Dus het is op heel veel niveaus is het heel lastig straks loslaten. En ook denk ik weer gezond, want zo werkt de politiek ook wel. Is dat uw persoonlijk offer aan deze nieuwe regeringscombinatie? Nou ja, het is een afspraak die we met z'n vieren hebben gemaakt. Dat de partijleiders in de Kamer blijven zitten. Ja, dat weet ik. Maar is het uw persoonlijke offer aan deze regeringscombinatie? Mijn persoon doet er niet zo heel veel toe. Dus ik ervaar het ook niet als persoonlijke offers of iets. Maar als het mij. Het was niet mijn eerste idee geweest om het op deze manier te doen. Ja. Maar nu het hebben afgesproken, doe ik het ook. En is het ook helemaal prima. Ja, moeilijk om ja te zeggen, hè? Mm-hmm. Goed. Wat is eigenlijk de erfenis die u nalaat? Want als minister van Justitie denken we natuurlijk aan een roerige periode, strijd tegen de georganiseerde misdaad, grote drugszaken, kroongetuigenregelingen die u wilde uitbreiden. U bent vaak naar Italië heen en weer gereisd om te kijken hoe ze daar met antimafia wetgeving in de weer zijn. En een deel van die wetgeving wilt u, geprojecteerd op Nederland gaan toepassen. Dat ligt voor een deel allemaal in voorbereiding. En tegelijkertijd is de kritiek ook, het is weinig concreet geweest. Hoor je dan vanuit de oppositie? Wat is uw reactie daarop? Vanuit de oppositie. Maar als je kijkt naar wat ik zelf heel belangrijk vind, het veld, de mensen zelf, voor wie wij in die Justitie en Veiligheid Toren in Den Haag, hè, daar werken wij dienend richting de mensen die ons weer veilig moeten houden. Daar hebben we, voor mij heel belangrijk, hebben we vooral naar hen geluisterd. Mensen in de praktijk. Zij gaven aan inderdaad, hè, de kroongetuigenregeling, die ik moet je verbeteren. En daar waar mogelijk ook verbreden. Zij gaven aan het hele stelsel van bewaken en beveiligen. Dat kan beter, dat kan strakker. Al die elementen. Dat moet ook strakker, zegt absoluut. Ook de Onderzoeksraad voor Zeker. Veiligheid. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de moord Zeker. Op Peter R. de Vries. Ja, dat was toch een beetje een rommeltje. Dat was niet een. Daar zijn fouten gemaakt. En niet omdat het een rommeltje was, maar dat is omdat de ontwikkeling van het aantal mensen dat bewaakt en beveiligd moet worden heel hard gestegen is. Ja. En we dat in de bestaande structuren hebben opgevangen. En dan zie je tegengestelde belangen en dat loopt dan niet goed. Een heel technisch antwoord. En ook het niet voldoende delen van informatie. Nou, dat ging over te veel schrijven. En dat heeft precies daarmee te maken met hoe dat ooit is gegroeid. En dat had eigenlijk veel eerder, veel beter georganiseerd moeten worden. En dat waren we al mee bezig. En OVV-rapport heeft ons nog veel meer inzichten daarin gegeven. Dus zijn we nog meer mee bezig. Maar los van de georganiseerde misdaad, want dat is wat mij betreft, dat weet u van mij, een van de topprioriteiten, ook van het komend kabinet overigens, ja, om ermee aan de slag te blijven. Want dat is iets van lange adem. Hebben we natuurlijk ook de nieuwe zedenwetgeving neer kunnen leggen. Hebben we ook onze aanpak op terrorisme nog weer kunnen aanscherpen. Ja. Hebben we mooie cao's kunnen afsluiten voor de politie. Zo is er eigenlijk op heel veel niveaus zijn er goede dingen gebeurd. En denk ik ook dat dat in de toekomst ook aandacht nodig zal hebben. Ja, over die zedenwetgeving komen we zo meteen nog wel even te spreken. Maar even nog blijft het bij die georganiseerde criminaliteit. Ik weet niet of u de Telegraaf zaterdag hebt gelezen. Vast wel, denk ik, in uw geval. Ongetwijfeld. Ik ben benieuwd, er was vast een artikel wat ik dan niet heb gemist. Nou, daar stond het. Nou, dat kan bijna niet. Want er stond een heel groot verhaal in van de hand van Mick van Wely, de misdaadsjournalist. En die heeft de echte Ferry Bouwman uit de serie, luistert naar de naam Janus, geïnterviewd. Was een grote boef in ieder geval, veroordeeld ook. En hij zegt in dat interview: het probleem met drugscriminaliteit in Nederland is heel makkelijk op te lossen. Legaliseren, dan stort de hele handel in elkaar. Dat hebben we natuurlijk ook in de politiek van andere politieke stromingen wel eens gehoord. Maar nu hoort u dit uit de mond van een hele grote gewezen boef. Ja, kijk, en laat ik zeggen dat ik begrijp vanuit welke hoek het komt. Maar als je kijkt naar de feiten en ziet dat het grootste deel van de drugs in ons land en de bestanddelen en onderdelen daarvan, meer dan 90% is de schatting, ons land weer verlaat, dan weet je dat legaliseren in Nederland alleen maar zou betekenen dat je de rode loper uitrolt voor drugscriminelen. En dat is de reden waarom ik die hele discussie over legalisering in Nederland inmiddels een hele ouderwetse discussie vind. Omdat die uitgaat van de situatie van 10 jaar geleden, waarbij Nederland misschien niet internationaal nummer 1 was, de speel was in de drugshandel. En dat zijn wij wel. En wij zijn niet de markt. Dus u zegt eigenlijk dat een man die zich met de handel en de productie van dit soort verdovende middelen heeft bezighouden, dat hij niet weet waar hij het over heeft? Ik doe geen uitspraak over betrokkenen zelf, maar in algemene zin kan ik mij voorstellen dat mensen die er geld aan verdienen of verdiend hebben, het een goed idee vinden dat we het zouden legaliseren, ja. Ja, even terug naar die kroongetuigenregeling waar ik het eerder over had. Dat is, die wilt u uitbreiden ook voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan mindere vergrijpen, die dus lager in de organisatie staan. Allemaal naar Italiaans voorbeeld, zou ik maar zeggen. De politie trok daar eerder over aan de bel. Die zei, ja, we moeten echt dat stelsel beveiligen en bewaken echt wel beter zijn. Want anders kunnen we nooit al die kroongetuigen beschermen. Laat staan alle mensen die we al moeten beschermen, namelijk die bedreigd worden in dit land. Is dat inmiddels op orde? We zijn een heel eind. En wat er gebeurt bij nieuwe kroongetuigen, en dat gebeurde al en dat doen we nu nog strakker, is afgelopen maanden ook in de praktijk gewoon voorgekomen, dat je als een kroongetuige zich meldt, dat je niet alleen kijkt naar natuurlijk de inhoud van het verhaal, want dat is leidend überhaupt om wel of niet kroongetuige te kunnen worden, maar net zo leidend maakt of iemand en diens omgeving daar waar nodig ook bewaakt en beveiligd kan worden. En op het moment dat dat tweede niet kan, al is het eerste misschien een heel waardevol verhaal wat je zou willen inzetten voor justitie, je kunt de bewaking niet regelen, dan vervalt ook een deal. En dat is de afspraak die we al een tijdje met elkaar hadden, waarvan de OVV ons nog heel veel extra lessen heeft meegegeven. En dat is nu ook de praktijk. Ja. U had het al over de zedenwetgeving. 1 juli, dus over een paar dagen, gaat die wet daadwerkelijk in werking, of treedt die in werking. En een van de onderdelen van die wet is dat het makkelijker wordt om aangifte te doen van verkrachting. Dat dwang bijvoorbeeld niet meer per se hoeft te worden bewezen bij het doen van die aangifte. Dit is een onderwerp dat u al heel lang, eigenlijk vanaf het moment dat u in de gemeenteraad in Amsterdam als raadslid aan de slag ging, aan het hart ligt. Is dit de kroon op het werk eigenlijk, deze wet? Eigenlijk wel. En dan moet ik ook meteen heel eerlijk zijn. Er waren al mijn voorganger Fred Grapperhaus en de ambtenaren en het veld waren al hiermee bezig toen ik minister werd. En ik ben heel dankbaar dat ik dat door mogen zetten. We hebben er ook fundamenteel dingen afgelopen jaren in gedaan. Ja. Maar dit is het werk van heel veel mensen. En ik denk ongelooflijk belangrijk voor iedereen die in dit land strijdt voor betere bescherming van slachtoffers. En daar heb ik vanuit de politiek mijn bescheiden bijdrage aan geleverd. Maar daar zijn anderen heel druk mee. Ja. Vindt u dat je als bewindspersoon op het departement waar u nu nog leiding aan geeft, alle veiligheidsrapporten bijvoorbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid serieus moet nemen? Absoluut. En dat je de conclusies ook zou moeten overnemen? Absoluut. Geldt dat voor de minister of geldt dat ook voor staatssecretarissen? Dat geldt voor elke bewindspersoon. Weet u waarom ik het vraag? Ja. Waarom vraag ik het? Ik denk omdat de afgelopen 2 weken er nogal veel in het nieuws is geweest voor de kandidaat bewindspersonen die bepaalde uitspraken hebben gedaan. Ja. Over bepaalde theorieën waar in dit geval de NCTV en de AIVD aandacht voor hebben gevraagd dat het gevaarlijke theorieën zijn. Ja, nou ja, ze hebben gezegd dat dit is een potentieel risico voor de veiligheid in onze samenleving, is geloof ik de formulering die zij hebben gebruikt. En ik doel in het bijzonder op mevrouw Conradi, die is voorgedragen als staatssecretaris op uw departement, die in een hoorzitting afgelopen maandag niks wilde zeggen over die omvolkingstheorie, want daar gaat het in dit geval om. Haar collega's niet wilde recenseren, zal ik maar zeggen, zoals mevrouw Faber, die daar later in een verklaring afstand van iemand in ieder geval nam van de term omvolkingstheorie. Maar zij zei in dat debat: ik vind helemaal niets van de omvolkingstheorie. Is dat verenigbaar met een staatssecretarisschap op het departement dat woonruimte biedt aan de NCTV? Weet u, kijk, ik heb dat allemaal gevolgd. En of je nou oppositielid bent, coalitielid bent, bewindspersoon bent, wie dan ook. Een omvolkingstheorie is kwalijk, is gevaarlijk. En dat horen we met z'n allen te bestrijden. Ja. Punt. En ik denk dat iedereen die straks beëdigd wordt, ik ga er ook vanuit dat iedereen die straks beëdigd wordt dit soort basiszaken binnen onze rechtsstaat onderschrijft, ernaar handelt. En daar zal ik absoluut zeer alert op zijn. Ja, absoluut. Maar mijn vraag was een ander. U bent nu verantwoordelijk voor dat departement. U bent verantwoordelijkheid. U draagt verantwoordelijkheid voor die Nationaal Coördinator. Kan iemand daar als bewindspersoon functioneren met de mededeling: ik vind niets van de omvolkingstheorie, als de Nationaal Coördinator zegt: dit is een bedreiging voor onze veiligheid? Zodra iemand beëdigd is, zal diegene daar ook ingewerkt worden? Zal diegene daar ook leren? Wat speelt er in ons land? Wat zijn de gevaren? Hoe zorgen we ervoor dat we dit land zo veilig mogelijk houden? En dan ga ik ervan uit dat iedereen zich daar ook in die lijn zal bewegen. Dat is wat ik verwacht van dit kabinet. Dat we het hoofdlijnenakkoord nakomen. En dat we dit land vooruitbrengen en niet achteruit. Dus daar zal ik ze op beoordelen. Ze staan binnenkort op het bordes. En u hoort ook hopelijk aan mijn stem en toon. Dit zijn niet elementen die onderhandelbaar zijn. Gevaarlijke complottheorieën, gevaarlijke andere theorieën, dat bestrijden we met elkaar. Want we willen dit land veilig houden. Dus dat betekent dat de leider van de VVD zegt dat elke aantredend bewindspersoon na de beëdiging die het heeft over omvolkingstheorieën of dingen die de nationale veiligheid raken, dat die meteen kunnen rekenen op een motie van wantrouwen? Nou, ik zeg sterker nog, elke politieke leider is verantwoordelijk hier voor de ploeg die we daar neerzetten. Dus in dit geval is het Geert Wilders die verantwoordelijk is voor zijn ploeg. Is het Geert Wilders die ook dit gesprek met zijn mensen moet hebben. En is het zijn team wat er straks ook een bijdrage moet leveren aan een stabiel kabinet die staat voor de veiligheid van dit land, voor de welvaart van ons land, voor onze vrijheid. Dat is cruciaal. Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid en voor mijn mensen en voor wat ik hier nu zeg. Ja. Moties van wantrouwen, als u weet van mij, ik vind het belangrijker dat mensen gewoon hun werk leveren en dat je ze daar strak op controleert en dat je dan daarop vervolgens ja, maar sorry dat ik u onderbreek, maar dit is te makkelijk. U zegt, ik ga daar al vanuit de Tweede Kamer op toezien dat mensen niet met dit soort theorieën komen. Ik ga de regering controleren en daar is voor mij geen ruimte voor. Dat is wat u zegt. Absoluut. Dan is toch de consequentie dat als een bewindspersoon een dergelijke theorie wel in de mond zou nemen, dat u niet meer het vertrouwen in die bewindspersoon kan hebben. Dat is toch de consequentie van wat u zegt. En dit is zo'n als-dan-vraag. Ik ga er absoluut vanuit dat dit niet gebeurt. En ik ga er absoluut vanuit dat in dit specifieke voorbeeld wat u aanhaalt ook Geert Wilders en zijn team die verantwoordelijkheid ook dragen. Want we hebben met elkaar nodig dat daar uiteindelijk een ploeg staat wat bezig is met oplossen van problemen en niet het creëren van nieuwe problemen. Maar Geert Wilders is straks toch niet verantwoordelijk voor de eenheid van het kabinetsbeleid, of wel? Nou, het zijn mensen die daaraan bijdragen. Net als ik ook verantwoordelijk gehouden kan worden natuurlijk voor mijn bewindspersoon. Maar u weet toch als geen ander zittend in de ministerraad dat de minister-president verantwoordelijk is voor de eenheid van het kabinetsbeleid? Eenheid van kabinetsbeleid, het kabinet spreekt met één mond. Dat is absoluut allemaal taak om binnen de ministerraad, binnen het kabinet te regelen met elkaar. Ja. Maar volgens mij heeft u helemaal gelijk als u de leiders bevraagt op de keuzes die zij hebben gemaakt voor de ploeg die daarin komt. Ja. En ik sta voor mijn mensen. Ik sta voor dat zij dat op een goede manier zullen doen. Ja. Ik sta ook daarna, na de beëdiging, hoor ik ook te staan voor die hele ploeg om te vertrouwen erop dat ze het hoofdlijnakkoord goed uitvoeren. Ja. Maar uiteindelijk is elke politiek leider verantwoordelijk natuurlijk weer voor degene die daar naartoe stuurt. Maar u bent ook verantwoordelijk voor het controleren van dat kabinet. En uiteindelijk ook voor het vertrouwen in dat kabinet. Ja. De vertrouwensregel is heel simpel in dit land. Daarom zijn die hoorzittingen misschien ook wat ingewikkeld voor een buitenstaander om te zien. Namelijk, het begint met vertrouwen totdat het tegendeel wordt uitgesproken door de Tweede Kamer. Nee, maar absoluut. En daarom zeg ik ook, ik ga ervan uit dat de afgelopen weken iedereen op scherp heeft gezet om heel goed te begrijpen, wat wordt hier nou echt gezegd? Wat is acceptabel? Wat is niet acceptabel? En hoe gaan we dit land op een goede manier besturen? Ja. En dat is waar ik op zal controleren. Wat heeft bij u voorrang eigenlijk? Principes, verantwoordelijkheidsgevoel of plichtsbesef? Oef. Voor mij is plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel zitten heel erg in elkaars verlengde. Misschien als we het heel erg anders vinden, moeten we het daar eerst over hebben. Maar dat zit heel erg bij elkaar. En uiteindelijk gaat voor mij in dit werk het landsbelang en de verantwoordelijkheid die we daarvoor dragen, die gaat voorop. Principes zijn cruciaal. Als je zegt vanuit principes alleen maar laat leiden, dan kom je nooit tot echte besluiten of compromissen. Maar je principes kunnen niet tot in den treuren onderhandelbaar zijn. Dus het is allemaal belangrijk, maar het verantwoordelijkheidsgevoel voor het landsbelang is leidend. Welk van de drie heeft voorrang gekregen bij het vormen van deze coalitie? Het is een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Plichtsbesef ook. Als je kijkt naar de uitkomst van 22 november van de verkiezingen, zie je dat de kiezer heel duidelijk heeft gesproken. Maar wel de politiek uiteindelijk met een hele ingewikkelde puzzel zat. Nou, hebben we allemaal mee kunnen maken. Ik zat er van binnen, maar de rest van het land heeft het kunnen zien. En voor mij is het ongelooflijk belangrijk geweest dat we met die vier partijen die intens anders zijn van elkaar, de vier leiders ongelooflijk anders zijn dan van elkaar, dat we toch met elkaar hebben gezegd, het kan niet zo zijn dat de kiezer voor niks heeft gestemd, dat we straks weer naar de stembus moeten. Wij moeten de verantwoordelijkheid pakken om hier iets van te maken. Vervolgens bij het hoofdlijnakkoord, dat is bij het invullen daarvan, hebben mijn liberale basisprincipes, daar zijn die leidend geweest. Want ik wilde graag ook richting mijn achterban, de mensen die op ons hebben gestemd, kunnen laten zien wat gebeurt er als liberalen aan tafel komen. Nou, het hele akkoord heb ik niet in mijn eentje geschreven, dat is evident. Er staan ook dingen in die ik misschien net anders had gedaan. Maar voor een heel groot deel is het ons VVD-verhaal. En 100% de liberale basisprincipes, die hebben we daarin kunnen verankeren. Dus per fase verschilt ook, denk ik, waar je extra nadruk op legt. U gaf een jaar of twee geleden, bijna twee jaar geleden, een lezing in de Rode Hoed in Amsterdam, de schoollezing. Daar stond één begrip eigenlijk centraal, dat was de rechtsstaat. Ja. De rechtsstaat waarvoor u nu ook als afzwaaiend minister nog verantwoordelijk bent de laatste dagen. Ja, en die verantwoordelijkheid die voel ik vanuit elke plek overigens. Is die rechtsstaat voor u heilig? Ja. Blijft die goed beschermd de komende weken, maanden, jaren? Jaren. daar ga ik alles aan doen. U gaat uit van jaren? Ja, maar ik vind het echt ongelooflijk belangrijk dat we ons best doen om daar een stabiel kabinet neer te zetten. En u heeft hopelijk, in ieder geval, ik kan alleen voor de VVD spreken, dat is duidelijk. Maar dat dat wij vanuit de VVD daar een ploeg hebben neergezet met dynamische, jonge liberalen die dit kunnen gaan doen. Ja. En dat is ook met het doel om dit zo lang mogelijk stevig te houden, zodat we aan de slag kunnen zijn met het oplossen van problemen. Ja. En de rechtsstaat, en dan heb ik het niet eens, dat staat natuurlijk overal binnen de kaders van de rechtsstaat. Maar de rechtsstaat is iets wat wij dienen. En dat heeft zoveel verschillende lagen. Dat doorleef je, dat beleef je en daar sta je voor. Mm. En daar zullen wij absoluut voor blijven staan. Stel nou dat u de oppositie in was gegaan als afzwaaiend minister van Justitie. Had u dan met dezelfde mate van vertrouwen gekeken naar dit akkoord op hoofdlijnen als het gaat om de rechtsstaat als u nu doet? Ja, ik had als oppositie absoluut andere dingen eruit gehaald dan wat ik er nu als onderdeel van deze samenwerking uithaal. Dat is evident. Dat is ook de rol van oppositie. Maar ik zie ook verschillende oppositie. Welke is dan de normale vervolgvraag? Nou ja, wat ik zie is dat de oppositiepartijen, de toekomstige oppositiepartijen, dat je daar best wel wat verschillen in hebt. Ja. Je hebt oppositiepartijen die zeggen, nou oké, doe het maar. En op het moment dat het de goede dingen bevat voor dit land, zal ik het ook steunen. Mm. Je hebt oppositiepartijen die zeggen, nou ik ga koste wat kost dit per definitie meteen kapot willen maken. Ja, dat komt allemaal langs en daar heeft iedereen zijn eigen keuze in. Mm. Maar ik vind het wel gezond in een democratie om in de basis te zeggen, we sluiten geen kiezers uit. Mm. we proberen op een goede manier vorm te geven aan de verkiezingsuitslag. Ja. En we doen dat met eerbied voor de rechtsstaat. Ik vind dat moet niet uitmaken of je coalitie of oppositie bent. Dat zou de basislijn van iedereen moeten zijn. Nog even voor de geschiedenisboeken. Wilders wordt geen premier. U zei de dag voor de verkiezingen in dit programma, ik zal geen positie innemen onder premier Wilders. Wilders zei nadat hij dus definitief geen premier werd, het volgende. BBB zei van mondig ja. Een andere partij zei, we hebben het liever niet, maar we gaan er niet voor leggen. En dan was er één partij die zei in de extra parlementaire vorm geen sprake van. Welke uitspraak is op u van toepassing? Ik was die middelste. Waarbij we hebben gezegd, heb ik ook overigens in de media aangegeven, dat wij niet bij voorbaat zouden zeggen, nou, we blokkeren de boel, maar ook niet bij voorbaat, dit is een heel goed idee. Dan hadden we het daarover gehad. Maar dat gesprek is nooit tot dat punt gekomen. Mm-hmm. Omdat we aan de voorkant al hebben gezegd, ja, extra parlementair, we vullen dat zo in dat de leiders in de Kamer blijven. Ja. Dus dat gesprek, wat wij anders waren aangegaan, die is dus niet van toepassing geweest. Dus u zei liever niet en Pieter Omtzigt zei aan me nooit niet. Ik kan alleen over mijn eigen woorden gaan. En dat is wat het is. En wat ik bij u in de uitzending destijds zei, en daar ben ik vaak aan herinnerd afgelopen maanden. Ja. En terecht, zo werkt het ook. Was u vroeg mij, nou, stel nou dat Geert Wilders de grootste wordt en hij wordt premier, ga je dan daar in dat kabinet minister zijn? Zoiets in die richting vroeger. Zeker. En toen zei ik, nou ja, de rol van de premier vraagt iemand die verbindend is, die internationaal sterk kan staan, noem al die elementen maar op. En ik zie niet dat Nederland daarmee Geert Wilders de grootste gaat maken. Nou, 24 uur later werd ik gecorrigeerd door het land. Mm. Want dat was dus anders. Mm. Dus het is niet zo dat ik in die uitzending zei, ik zit ze zo principieel in dat ik dat per definitie uitsluit. Maar wat ik daarna aan die tafel zei, toen we eenmaal met z'n allen aan die tafel zaten, is nou, niet zomaar ja en ook niet zomaar nee. Dan hebben we het erover, want ik wil het beste voor dit land. Ja. En uiteindelijk hebben we besloten met z'n allen in de Kamer te blijven. Ja, u zei ook, dat ga ik niet doen. Maar goed, dat is inmiddels voltooid verleden tijd. Want dat kabinet staat dinsdag op de trappen. En dan moet u een overdrachtsdossier tekenen. En dan zit uw tijd als minister er voorlopig op. Met welk gevoel trekt u de deur op justitie achter u dicht aan dinsdag? Met oprecht heel veel dankbaarheid. Ik heb het een ongelooflijk mooie tijd gevonden. Ik heb met de ambtenaren, daar ben ik gewoon van gaan houden. Het zijn zulke sterke mensen die dag en nacht werken voor onze veiligheid. En die komen nooit in een uitzending. Die staan nooit op de voorpagina van een krant. Die worden nooit gezien als helden, maar ze staan er wel. Maar al die mensen in het land, tot en met nou, waar ik het over had, de nabestaanden, iedereen die ik heb leren kennen. De dankbaarheid dat ik hen mocht dienen. En met de volle overtuiging dat ik dat blijf doen, maar dan vanuit de Kamer. U had 3 banen tegelijk. Dat wordt nog even wennen straks. Zo, ik heb een hobby nodig. Geeft u nog tips? Nou, misschien een keer een hernieuwde kennismaking met uw man en hond. En iets vaker nog naar het voetballen. Oeh, die is pijnlijk. Ik ben blij dat we klaar zijn. Dank voor uw tijd, Dylan Jusselkus. En tot dinsdag dus nog minister van Justitie en de leider van de VVD. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, oh, dit moet de keer zijn, nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Gaia Polak. Haar vader werd door de nazi's vermoord. Haar moeder overleefde de kampen. Over de oorlog in Gaza schreef ze een essay. Blijf in dialoog is haar boodschap. Altijd. Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa.